به شما دوستان شنونده، نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. و من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 16 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه: کایدان و اگاتته میگی نی ایتته کوداسای، یعنی خواهش میکنم از پله ها بالا و به سمت راست بروید. امروز آنا همراه دوستاش به یک کتاب فروشی بزرگ در شینجوکو رفته. بیاید به مکالمه درس 16 گوش کنیم. いらっしゃいませ。 あの、漫画売り場はどこですか？ 2階です。階段を上がって右に行ってください。 اکنون درباره این مکالمه توضیح میدم. فروشنده میگه いらっしゃいませ، یعنی خوش آمدید. این یک اصطلاح برای خوش آمدگویی به مشتریانیه که وارد فروشگاه میشن. وقتی که وارد رستوران ها یا فروشگاه ها میشیم، فروشنده های اونها به ما سلام میکنند و میگویند いらっしゃいませ، اما مجبور نیستیم که جواب اونها رو بدیم. درسته؟ نه، مجبور نیستیم. شما میتونین تنها لبخند بزنید و سر تکون بدین. آنا از فروشنده میپرسه آنو مانگا اوریبا وا دوکو دسکا؟ یعنی ببخشید، اما بخش مانگا کجاست؟ عبارت آنو یعنی ببخشید شما اینو وقتی که با کسی صحبت میکنید به کار میبرید. عبارت مانگا اوریبا یعنی بخش مانگا. این عبارت شامل مانگا یعنی مانگا یا داستان مصور و اوریبا یعنی بخشه. عبارت دوکو یعنی کجا. نازافرین، من بخش غذای مرکز خریدها رو خیلی دوست دارم و نمیدونم وقتی که میخوام بپرسم بخش غذا کجاست چی باید بگم. بذار یه راهنمایی کنم. غذا به ژاپنی میشه شوکوهین. میتونم بگم شوکوهین اوریبا وا دوکو دسکا؟ آفرین، درست گفتی علی. خب بیا برگردیم به بخش مکالمه یه درس. فروشنده پاسخ داد نیکای دس، یعنی در طبقه دوم. این از شماره نی به معنای دو یا دوم و کای یعنی طبقه تشکیل شده. طبقه اول چی میشه؟ یک میشه ایچی، پس طبقه اول میشه ایچی کای. میشه گفت به جواب درست نزدیک شدی. پاسخ درست اینه ایکای. تلفظ ایچیکای دشواره، پس میگیم ایکای. ایکای باشه، اونو به خاطرم میسپارم. فروشنده توضیح میده که بخش مانگا کجاست. کایدان و اگاتته میگی نی ایتته کوداسای، یعنی خواهش میکنم به طبقه بالا و به سمت راست بروید. جمله کلیدی امروز اینه. عبارت کایدان یعنی پله. عبارت اگاتته فرم ت فعل اگاریماس به معنای بالا رفتنه. با استفاده از فرم ت میتونید یک رشته اعمال رو که به ترتیب رخ میدن بیان کنید. پس آنا بعد از این یک کار دیگه انجام میده، درسته؟ بله. سپس مینی یعنی راست. عبارت نی در اینجا یک حرف اضافه برای بیان جهت. عبارت ایتته فرم ت فعل ایکیماس به معنای رفتنه. اگه شما عبارت کداسای به معنای خواهش میکنم رو به فرم ت فعل ها اضافه کنید، یک درخواست رو بیان میکنید. به این ترتیب میتونیم عمل بالا رفتن از پله ها و پیچیدن سمت راست رو در یک جمله بیان کنیم، درسته؟ بله. اکنون یه سوال میخوام ازت بپرسم علی. اگه بخوای بگی به طبقه پنجم و سپس سمت چپ برین چی میگی؟ سمت چپ میشه هیداری، طبقه پنجم هم میشه گوکای. خب فرم ته فعل آگاریماس میشه آگاته، پس من میگم گوکای نی آگاته هیداری نی ایکیماس، درست گفتم؟ درسته. بیایید به مکالمه درس 16 هم بار دیگه گوش کنیم. جمله کلیدی امروز اینه. 階段を上がって右に行ってください. یعنی خواهش میکنم از پله ها بالا و به راست بروید. いらっしゃいませ. マンガ売り場はどこですか? 2階 です. 階段を上がって 右に行ってください. اکنون به بخش بیاموز به ما ای آموزگار رسیدیم. استفاده از حرف اضافه نی سخته. اون به یک مکان یا یک جهت اشاره داره و کارهای بسیار دیگه‌ای هم انجام میده. خواهش میکنم به ما یاد بده که چطور از اون استفاده کنیم. بیا از آموزگار خودمون بپرسیم. آموزگار میگه اگر فعل این جمله بر وجود داشتن چیزی دلالت داشته باشه مانند ایمس که به معنی بودن و وجود داشتنه، نی به مکان یا جایی اشاره داره که چیزی هست یا وجود داره. با عنوان نمونه من در ایسکا هستم میشه واتاشی وا ایکی نی ایمس. اگر فعل بیانگر یک حرکت یا تغییر باشه مانند ایکیمس یعنی رفتن، عبارت نی نشانگر نقطه پایان حرکته. به عنوان نمونه من به ایستگاه میروم میشه واتاشی وا ایکی نی ایکیمس. عبارت نی همچنین به یک نقطه زمانی مشخص مانند یک تاریخ یا ساعت اشاره داره. به عنوان نمونه وقتی میخواییم به زبان ژاپنی بگیم آنا ساعت 10 میاد، ساعت 10 میشه جیوجی. آمدن میشه کیمس. بنابراین میگیم آنا وا جیوجی نی کیمس. ما نمیتونیم نی رو با واژه‌های مانند فردا یا هفته آینده استفاده کنیم چون بسته به زمان صحبت کردنمون این تاریخ‌ها هم تغییر می‌کنن. پس اگه بخواید بگید آنا فردا خواهد آمد، فردا میشه آشتا. پس میگید آنا وا آشتا کیماس. شما نمیتونین بگین آنا وا آشتا نی کیماس. نوبت به بخش نام‌آوا رسیده. این صدای پای کسیه که از پله‌ها بالا میره. نام‌آوای مربوطه به اون میشه تون تون. این صدای در زدن نیست؟ درسته، همینطوره. این صدا همچنین اینطور بیان میشه تون تون. بعدی اینه یکی داره یه چیزی رو روی تخته کار آشپزخونه خورد میکنه، درسته؟ بله، این صدا همچنین اینطور بیان میشه تون تون. پیش از پایان برنامه امروز مرور وقایع روزانه آنا رو میشنویم. فروشنده ها در ژاپن مهربان هستن. اونا همچنین مؤدبانه صحبت میکنن. اونا حتی اگه خریدم نکنیم میگن بسیار سپاسگزاریم. خب از درس 16 هم لذت بردید. جمله کلیدی امروز این بود. 階段を上がって右に行ってください. یعنی خواهش میکنم از پله ها بالا و به راست بروید. و در درس بعدی متوجه خواهیم شد که آیا آنا میتونه مانگا بخره یا نه. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.